ale za 599. A ptasie mleczko 9,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 2 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Trzecia runda rozmów rządu z nauczycielami właśnie powinny ruszać. Kolejna tragedia w szpitalu w województwie śląskim i kolejna kontrola NFZ-u. Polacy ponownie spróbują zdobyć K2. Przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych po raz kolejny siadają do stołu negocjacyjnego. Na ósmą w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie wicepremier Beata Szydło zapowiedziała wznowienie przerwanych wczoraj po południu rozmów o podwyżkach w oświacie. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, od czego zaczną się dzisiejsze rozmowy? Jak poinformowała wicepremier Beata Szydło, która przewodniczy negocjacjom ze strony rządu, dzisiaj strona rządowa ma przedstawić wyliczenia dotyczące podwyżek. Wczoraj wicepremier przedstawiła związkom propozycję zwiększenia płacy dla nauczycieli. To przyspieszenie podwyżki o kolejne 5% jeszcze w tym roku, dodatek na start dla nauczycieli stażystów, skrócenie ich stażu do 9 miesięcy i tym samym przyspieszenie możliwości awansu zawodowego, ustalenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo i zmniejszenie biurokracji. Solidarność Oświatowa chce 15-procentowego wzrostu wynagrodzeń. Przewodniczący związku Ryszard Proksa z wczorajszych rozmów wyszedł jednak zadowolony. Powiedział, że jego wszystkie postulaty zostały spełnione poza kwotą podwyżki, ale liczy, że to się dzisiaj zmieni i będzie mógł podpisać porozumienie z rządem. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych propozycje są powtórzeniem tego, co nauczyciele odrzucili na początku roku. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz oświadczył, że nie ma przesłanek do wstrzymania przygotowań do strajku, który ma rozpocząć się w poniedziałek i podtrzymuje postulat 1000 złotych podwyżki dla nauczycieli. Przed wejściem do Centrum Dialog przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias przypomniała, że negocjacje i kompromis polegają na ustępstwach z każdej strony, dlatego trudno spodziewać się, że każdy będzie w 100% zadowolony. Sprzed Centrum Dialog Martyna Szymczakowska. Dziękujemy. Prezydent proponuje, żeby koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie, jak w przypadku nauczycieli akademickich i twórców, czyli żeby wynosiły 50%. Andrzej Duda przekazał minister finansów, by rozważyła takie rozwiązanie. Nie ukrywam, że złożyłem pani minister taką propozycję w sprawach nauczycieli. 50% kosztów uzyskania przychodu. Prezydent podkreślił, że rozumie postulaty nauczycieli i solidaryzuje się z nimi. Po południu prokuratura ma przesłuchać i postawić zarzuty domniemanemu sprawcy ataku na byłego prezydenta Siedlec. Wojciech Kudelski wczoraj rano został raniony nożem nieopodal swojego domu. Przeszedł operację. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Domniemany sprawca to 38-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego. Został zatrzymany kilka godzin po ataku. Z udziałem zatrzymanego zaplanowane są czynności, będą wykonywane przez prokuratora, bo w sprawie tej zostało wszczęte śledztwo o usiłowanie zabójstwa. Według nieoficjalnych źródeł w prokuraturze atak nie był motywowany politycznie. Powodem miała być dawna sprawa zwrotu nieruchomości w Siedlcach. Wojciech Kudelski jeszcze jako prezydent miasta miał w postępowaniu wydać negatywną decyzję. NFZ zapowiada kontrolę po śmierci 35-latka w szpitalu w Raciborzu. Zmarł na zawał. Wcześniej 10 godzin spędził na izbie przyjęć w Wodzisławiu. 19 marca mężczyzna zgłosił się do przychodni z dusznością oraz bólem w klatce piersiowej. Po wykonaniu EKG lekarz wezwał karetkę, która przewiozła go do szpitala w Wodzisławiu. Tam pacjent wiele godzin czekał na udzielenie pomocy, mówi matka zmarłego Małgorzata Kłosek. Widać było, że raz siadał, raz się położył, pocił się. Nadeszła zmiana, przyszedł następny lekarz na 18 chyba. No za czym informację pozabierał, no to znowu to zabrało czas. Późnym popołudniem zapadła decyzja o przewiezieniu pacjenta do Rydułtów. Na miejscu okazało się, że oddział jest zapełniony, karetka musiała zawrócić. Dopiero około godziny 22 mężczyznę przewieziono do szpitala w Raciborzu. W nocy jego stan się pogorszył, 35-latek zmarł po niemal godzinnej reanimacji. Mamy wielki żal do lekarzy, podkreśla matka zmarłego. Wielki żal, może nie do wszystkich, bo nie idzie wszystkich obwiniać, ale tego, który pierwszy go przyjął, tylko tego, bo ten drugi też się tam starał, no ale to było wszystko za późno. Rodzina mężczyzny nie wyklucza zgłoszenia sprawy do prokuratury. Polacy ponownie spróbują zdobyć K2. Jak dowiaduje się Polskie Radio, w grudniu zostanie zorganizowana narodowa ekspedycja na ostatni niezdobyte dotąd zimą ośmiotysięcznik. Szczegóły w ciągu najbliższych kilku dni ma ogłosić Polski Związek Alpinizmu oraz szefostwo programu Polski Himalaizm Zimowy. Wiadomo jednak, że nie powinno być problemu z najważniejszą sprawą, to znaczy z finansowaniem ekspedycji. Znacznie przyczynił się do tego sukces medialny poprzedniej narodowej wyprawy. mówi Piotr Pustelnik, prezes Polskiego Związku Alpinizmu. To otwiera drzwi do gabinetów różnych prezesów i w związku z tym z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że w tym roku wyprawa na K2 nie będzie miała problemów finansowych. Nie ma jeszcze decyzji o składzie wyprawy. Wiadomo, że poprzedzi ją przynajmniej jedna wyprawa unifikacyjna na ośmiotysięcznik w lecie. Na pewno zima 2019-20 będzie zimą dla Polaków. K2 mierzący 8611 metrów jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Polacy wyjściem na jego wierzchołek chcą zakończyć historię zimowej eksploracji Himalajów i Karakorum. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Legia Warszawa po 231 dniach rozstała się z trenerem Ricardo Sapinto. Mistrzowie Polski nie zachwycali swoją grą. Jak wygrywali, to mało przekonująco, a jak przegrywali, to z kretesem. Czara goryczy przelała się po niedzielnej porażce w Krakowie z Wisłą 0-4. Nie wiadomo, kto jutro poprowadzi Legię w meczu z Jagiellonią Białystok. Dariusz Mioduski zdradził, że faworytem jest Aleksander Wukowicz, który zdaje ostatnie egzaminy na licencję trenerską UEFA Pro. Taką naturalną opcją jest Wuko, także jeszcze to nie jest przesądzone, będziemy dogrywać szczegóły wszystkiego, ale jeżeli tak by się stało, to zdecydowanie to by było do końca sezonu. W tabeli Ekstraklasy Legia jest na drugim miejscu i ma 5 punktów straty do liderującej Lechii Gdańsk. Ekipa z Trójmiasta dziś zagra derbowe spotkanie z Arką Gdynia, a w innych meczach Krakowia podejmie koronę Kielce, Śląsk Wrocław zmierzy się z Miedzią Legnica, a Zagłębie Lubin z Górnikiem Zabrze. Kibice liczą na gole. Wczoraj na Wyspach Brytyjskich fani oglądali 4 trafienia, ale sędzia uznał tylko 2. Arsenal pokonał Newcastle 2-0 i wskoczył na trzecie miejsce w tabeli Premier League. Teraz tenis i porażka Magdy Linet w pierwszej rundzie turnieju w Charleston. Polka była gorsza od Australijki Ali Tomljanowicz 2-6, 6-7. Polka nie ma sposobu na Australijkę. Obie zawodniczki grały ze sobą już czwarty raz i czwarty raz zwyciężyła rywalka naszej tenisistki. Pierwszy set Linet wyraźnie przegrała, choć trzeba przyznać, że Tomljanowicz wcale nie prezentowała się olśmiewająco, ale była jednak bardziej agresywna i skuteczna. Wszystko wskazywało na to, że poznaniankę jest w stanie wyrównać stan meczu, gdy w drugiej partii prowadziło 4-1. Ostatecznie jednak doszło do tiebreaka, który Linet przegrała do 7. Czasami jednak, tak jak było dzisiaj, gubię się w tej swojej grze i niestety nie wszystko tak wychodzi, jakbym chciała. Myślę, że jestem na dobrej drodze i jestem pełna nadziei. Zawsze mączka to była gdzieś tam moja dobra nawierzchnia, no i myślę, że w tym roku będzie tak samo. Dzisiaj w pierwszej rundzie w Charleston zobaczymy Magdalenę Frank, która do głównej drabinki przebiła się z eliminacji ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. I na koniec koszykarska Liga NBA, bo wciąż nie wiadomo, kto zajmie ostatnie 3 wolne miejsca w wyścigu po playoffy. Najbliżej są Detroit Pistons, Miami Heat i Brooklyn Nets. Problem polega na tym, że wszystkie wymienione przeze mnie drużyny przegrały. Pistons byli gorsi od Indiana Pacers 102-111, Heat ulegli Boston Celtics 105-110, a Nets nie dali rady Milwaukee Bucks. Było 121-131. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ładny dzień przed nami, naprawdę ładny, bo zachmurzenie będzie małe i w miarę ciepło będzie, bo od 9 stopni w Suwałkach, 10 w Białymstoku, Przemyślu i Lublinie, 11 w Zakopanem, Rzeszowie, Łodzi, Warszawie i Olsztynie, 12 stopni w Kielcach i Poznaniu, 13 w Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Jeleniej Górze, 14 w Opolu, Katowicach, Krakowie, Zielonej Górze i Szczecinie, do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie. Szkoda, że jeszcze tyle miesięcy do wakacji. Zacznij wakacje już dziś w sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi S2 32 giga za 599, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów,

W Mini Countryman wszystko Ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Cooper Countryman dostępny jest za 990 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej i wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Witam Państwa. Pani Przewodnicząca, czy Karta Nauczyciela powinna zostać zniesiona, zmieniona, zachowana? Na pewno Karta Nauczyciela powinna zostać zmieniona. To jest dokument, który liczy sobie 30 parę lat, bo to chyba 82 albo 3 rok, 1982 albo 3 rok. W związku z tym, jak widać, jest to dokument mocno leciwy. W związku z tym niewątpliwie... Ale są też różne leciwe, inne dokumenty, no tak, ale ten akurat, które nie są kontrowersyjne. Akurat ten dokument myślę, że powinien zostać zaktualizowany. Powinniśmy mieć do czynienia z sytuacją, w której od nowa powinno się napisać zasady, na których pracuje nauczyciel, ponieważ trudno objąć nauczyciela tym samym prawem pracy, co wszystkich innych, ze względu na pensum, ze względu na specyfikę pracy. Ta specyfika jest inna, w związku z tym musi być inny dokument. Ale nie zmienia to faktu, że warto by było nad tym dokumentem popracować. I to jest dobry wtedy, moment? No myślę, że w tej chwili, kiedy mamy protesty nauczycieli, to pojawia się ten temat, dlatego że człowiek zastanawia się, w jaki sposób, czy na przykład powinno być zróżnicowane pensum, czy powinno zależeć od tego, jakiego przedmiotu nauczyciel uczy, czy powinniśmy mieć do czynienia z sytuacją, w której łatwiej jest zwolnić nauczyciela, który się nie sprawdza, prawda? Bo w tej chwili mamy taką sytuację, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, nauczycielem mianowanym, no to praktycznie nawet jeżeli okazuje się, że nie sprawdza się jako nauczyciel, to nie można go zwolnić. Tylko, i po wyborach byłaby pani oczywiście, będąc w parlamencie, gotowa zainicjować takie zmiany? Te próby już były. Ja powiem, że w latach 2012-2013 były próby zmiany Karty Nauczyciela i z tego co wiem, one były mocno zaawansowane. One były ze współpracy ze związkami zawodowymi i był konsensus na pewne zmiany, tylko nie zostały dokonane. Ale dlaczego? I niewątpliwie, nie wiem, to znaczy tutaj zabrakło czyjejś determinacji. Natomiast nie naszej, bo przypominam, że to nie my rządziliśmy. Natomiast rozmowa o Karcie Nauczyciela powinna się na pewno przetoczyć. Czy w tej chwili jest dobry moment? Myślę, że nie. Ja powiem dlaczego. Po wyborach myślę, że można pomyśleć, bo w tej chwili jesteśmy w fazie bardzo ostrego protestu nauczycieli dotyczącego postulatów płacowych i wprowadzanie jeszcze jednego tematu utrudniłoby tylko, a nie ułatwiło dojście do porozumienia. Prezydent Duda mówi jasno, solidaryzuje się z nauczycielami. Zaskoczenie, pani przewodnicząca? Znaczy zabrakło mi tej solidarności w momencie, w którym głodowali nauczyciele w kuratorium w Krakowie, on zjeżdżał na nartach. To mniej więcej był taki sam widoczek, jak pani premier Beata Szydło, która spływała Dunajcem, kiedy był protest. Ale to wszyscy powinni zastyc. Nie, myślę, że jeżeli był tak blisko, to powinien odwiedzić protestujących nauczycieli w kuratorium w Krakowie, czyli porozmawiać z nimi. Opowiedzieć się za ich postulatami? No jeżeli w tej chwili, tak, myślę, że powinien się opowiedzieć za postulatami w ogóle całego środowiska nauczycielskiego, bo ja przypomnę, że protestują 3 związki zawodowe. Co więcej, FZZ, ZNP i Solidarność. Co więcej, nauczyciele niezależnie od związku bardzo zdecydowanie opowiedzieli się za strajkiem. 80% placówek, od 80 do 90% nauczycieli w każdej z tych placówek zdecydowało się na opowiedzenie za strajkiem. W związku z tym widzimy bardzo silną determinację nauczycieli. I teraz... I do tej determinacji powinien jeszcze mocniej przyłączyć się prezydent? Prezydent. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Zaczęły się rozmowy. Po pierwsze nie rozumiem, zupełnie nie rozumiem, że jeżeli zagrożenie strajkowe mówi o 8 kwietnia, czyli to już jest za tydzień, a tydzień trwała przerwa między pierwszym spotkaniem Rady Dialogu Społecznego w zeszłym poniedziałek i następnym, które było wczoraj. I rząd przez ten czas właściwie nie przygotował żadnych nowych propozycji, bo ta piątka pani premier Szydło to tak naprawdę są albo odgrzewane kotlety, czyli te rzeczy, które już zostały odrzucone jako zbyt właściwie nierealizowanie zapotrzebowania, nierealizowanie oczekiwań nauczycieli. Mam na myśli... Znaczy przez związki odrzucone. Tak, przez związki zawodowe. Już wcześniej zostały odrzucone. Więc jeżeli pani premier Szydło szła na to spotkanie, wiedząc, że te propozycje już są wcześniej odrzucone, no to mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, odrzucone, w której... czy że są zbyt... Więc tak, po pierwsze... Mam wrażenie, że rząd sobie nie zdaje sprawy, że to już nie jest kryzys, to już jest katastrofa. To już jest, jesteśmy na etapie katastrofy. Więc tak, spójrzmy na tą piątkę pani premier Szydło. Ale zanim spojrzymy, to ja bym chciała jeszcze dokończyć prezydenta. Bo oprócz tego, że prezydent mówi, że się solidaryzuje, to rozmawiał z ministrem finansów Teresą Czerwińską i prosił o objęcie nauczycieli taką ulgą, jaka dotyczy twórców i nauczycieli akademickich, podatkową. Ja uważam, że postulaty związków zawodowych są postulatami bardzo konkretnymi i nie niszczącymi prawa. Natomiast to, co proponuje pan prezydent, to mam wrażenie, że to jest jakieś obchodzenie prawa. Dlatego, bo w ten sposób możemy wyjść... Mówi, że dobrzy nauczyciele są twórcami. Znaczy, jeżeli tak byśmy spojrzeli, to każdy człowiek, który pracuje przy pomocy umysłu, jest w pewnym stopniu twórcą. Więc można by było tak rozszerzać to rozwiązanie na bardzo różne zawody. Ja przypomnę, że w przypadku nauczycieli akademickich, czyli w przypadku osób pracujących na uczelni, ta część dydaktyczna nie jest objęta tą wyższą ulgą 50%, tylko ta część naukowa, czyli ta, która ma charakter rzeczywiście twórczy, która wiąże się z jakimś dodatkowym, nazwałabym to, czy wysiłkiem, czy koniecznością gromadzenia. Jak zwał, tak zwał, ale są to jakieś konkretne pieniądze i to dla wszystkich nauczycieli. Myślę, że postulaty ZNP są bardziej konkretne i postulaty ZNP... Ale za kurowo, jak mówi rząd. Znaczy, wie pani, jaka jest różnica między postulatami ZNP a tym, co proponuje prezydent? Przede wszystkim ZNP chce się zatroszczyć o najmniej zarabiających nauczycieli zaczynających pracę. Stąd te podwyżki mają być równe dla wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli. 1000 zł. Dlatego, że nauczyciel stażysta zarabiający 2580 bodajże zł, czyli 1830 bodajże brutto, netto, to oznacza, że żaden dobry absolwent szkoły, chyba że jest rzeczywiście bardzo dużym szwanem nauczania, nie zdecyduje się na pracę w oświacie. Brakuje nauczycieli zawodu, brakuje nauczycieli przedmiotów ścisłych. I to 1000 zł na start nie zachęci młodych nauczycieli. No niestety, wie pani, to co zaproponowała pani, to jest jednorazowy dodatek 1000 zł. Miały być dwa te dodatki. W momencie, w którym skracają staż, to oznacza, że ten dodatek prawdopodobnie będzie tylko jeden. Nie, no dwa tak, razy jak się po skraca staż, to z kolei można awansować, więc no to dokładnie, nie. Tylko że problem polega na tym, że przedtem ten rząd wydłużył ten awans zawodowy. Czyli rząd postąpił zgodnie ze starym dowcipem o kozie. Najpierw wprowadził kozę, jak koza była strasznie uciążliwa, to teraz proponuje, no to możemy wam wyprowadzić tą kozę. Czyli najpierw wydłużył czas awansu zawodowego od nauczyciela stażysty do dyplomowanego z 10 do 15 lat. No dobrze, ale kozy nie ma. A potem mówi, jeśli się ją wyprowadzi, to nie ma. No i na razie co czyli więcej... Czyli jest przestrzeń. Tak, co więcej, chce wyprowadzić tą kozę nie wszystkim, tylko rozumiem, że tylko stażystom, czyli potem powie w ramach następnego ustępstwa, no dobra, jeszcze mogę to zrobić to samo dla kontraktowych. A potem powie, no jesteśmy bardzo mili, wyprowadzimy kozę też mianowanym. No więc, co to oznacza? Oznacza to, że rząd realnie rzecz biorąc chce odwrócić dwie złe zmiany, które wprowadził dla nauczycieli i traktuje to jako ofertę dla nauczycieli, że wprowadziłem wam rozwiązania, które wam się nie podobają, które są złe, które powodują dla was rozwiązania niedogodne, no to się teraz z nich wycofamy. I to ma być oferta dla nauczycieli. No dobrze, ale jak ta sprawa się skończy? Jeżeli rząd mówi 1000 zł nie, bo to jest, no bo nie ma pieniędzy, bo to jest postulat zaporowy. Solidarność mówi 15%, okej. Okay, na razie jest 10%. Na razie ma jak szansę to się skończy? Znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze, masz szansę to się skończyć wielką katastrofą i tu jest pełna nieodpowiedzialność rządu w stosunku do rodziców. Ale katastrofą rodziców. Jaką? No strajkiem. No to jest nieodpowiedzialność rządzących w stosunku do uczniów, w stosunku do rodziców. Mają być egzaminy. Dyrektorzy szkół stają na głowach, jak zorganizować egzaminy, bo oni się czują odpowiedzialni za organizację egzaminów, czy na koniec szkoły podstawowej, czy na koniec gimnazjum. W związku z tym rozmawiałam właśnie w sobotę z jednym z dyrektorów szkół. Powiedział, że próbuje robić co może, żeby ten egzamin się odbył, ale biorąc pod uwagę, że większość nauczycieli u niego w szkole chce protestować, to jest to bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. W związku z Pani tym uważa, istnieje ryzyko. Że nauczyciele powinni protestować i walczyć o te 1000 zł, tak? Jestem przekonana, że nauczyciele są w tej chwili na takim etapie, że zdają sobie sprawę, że wobec piątki Kaczyńskiego i wobec faktu zapowiedzi, że jest dużo pieniędzy, ale zostaną one przeznaczone dla innych grup, jeżeli nie zaprotestują w tej chwili, jeżeli nie dostaną w tej chwili tych podwyżek, to będzie bardzo trudno o jakiekolwiek podwyżki w kolejnych latach, ponieważ... To znaczy, że nie wierzy pani Grzegorzowi Schetynie, ponieważ który mówi, zapowiedź, że jeżeli opozycja wygra wybory, to od razu nauczyciele dostaną po 1000 zł. Ja przypomnę, znaczy ja też uważam, że priorytetem jest danie 1000 zł nauczycielom niż inne obietnice z piątki Kaczyńskiego i tutaj nie tak, mam żadnych wątpliwości. Ale ja obietnicę Grzegorza Schetyny. Czy pani wierzy w zwycięstwo, ponieważ wtedy ta teoria, że jeżeli teraz nie dostaną, to nie dostaną w najbliższych cały latach, cały sens koalicji upadła. Europejskiej jest taki, żeby zwyciężyć. To zarówno zwyciężyć na wiosnę, jak i zwyciężyć na jesieni. W związku z tym czyli tak koalicja trzeba... europejska przetrwa też do jesieni i będzie jeżeli startować będzie zwycięstwo teraz, to jestem przekonana, że tak. A jeżeli przede nie wszystkim, będzie? Przede wszystkim każdy wynik, który będzie równy PiS-owi lub przyniesie, nie wiem, jeden mandat więcej, uważam, że będzie niesamowitym sukcesem koalicji europejskiej i w to wierzę. Natomiast... Ale nie wierzy pani Grzegorzowi Schetynie, jak widzę. Czy mogę coś powiedzieć? Natomiast oczywiście, Nowoczesna bardzo jasno mówi, że uważamy, że obietnice z piątki Kaczyńskiego są nieodpowiedzialnością. Są nieodpowiedzialnością i mówi o tym nie tylko Nowoczesna, ale mówi o tym swoim zachowaniem pani minister finansów Czerwińska, która z tego, co rozumiem, chciałaby z tego rządu jak najszybciej w tej chwili uciec. Rząd nie wie, jak to zrobić przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ale ponieważ że nie opowieści chce... o jej odejściu są przesadzone. Znaczy tak, ja rozumiem, że w pewnym sensie parafrazowała Marka Twaina, natomiast nie zmienia to faktu, że wszyscy wiemy, ponieważ również miała wykład w międzyczasie, że jest negatywnie ustosunkowana do łamania reguły wydatkowej, którą PiS i tak poluzował, a to, co proponuje PiS, jest niewątpliwie złamaniem zapisanej ustawy o reguły wydatkowej, że jest przeciwna temu, żebyśmy wkraczali na drogę zbliżania się do procedury nadmiernego deficytu, czyli 3% PKB długu, z bardzo prostego powodu. Jeżeli w tej chwili mamy już za sobą, można powiedzieć, górkę koniunktury. To znaczy uważa się, że 2018 rok to był szczyt koniunktury. Czyli mieliśmy najlepszy wzrost gospodarczy na całym świecie, w Polsce. W tej chwili następuje spowolnienie. To nie zadłuża się państwa w czasie koniunktury. Ponieważ jeżeli zadłuża się państwo w czasie koniunktury, jeżeli się deficyt zbliża do granicy 3%, to oznacza, że w sytuacji, w której będzie jakikolwiek kryzys, silniejsze spowolnienie, nie będzie pieniędzy na podstawowe zadanie państwa. Na edukację, zdrowie, na emerytury i na inne działania. I to jest pani oczywiste. Wie pani, jest, właśnie, a propos koalicji europejskiej. Ale 30, my nie mamy tyle czasu, żeby myśleć dużo. Nie, chciałam jedną rzecz. Ma pani przed sobą w tej chwili Rzeczpospolitą, na której jest sondaż, mówiący, że 39% przedsiębiorców chce głosować na koalicję europejską w stosunku do 26%, którzy chcą głosować na PiS. Dlaczego? Bo zdają sobie sprawę, że zapowiedzi PiS-u są nieodpowiedzialne, że to, co robi PiS, to jeżeli pani pyta o źródła finansowania różnych działań, jeżeli się ogranicza gospodarka, PiS ogranicza gospodarkę, ogranicza tą gospodarkę poprzez zakaz handlu w niedzielę, poprzez ustawę o aptekach, ustawę o OZE, poprzez ustawę o zakazie handlu ziemią, to mamy realnie rzecz biorąc efekt taki, że przedsiębiorcy oczekują zmiany. I to oczekują zmiany nie polegającej na tym, że PiS nałoży na nich kolejne podatki. Nie ograniczać tylko, mojej swobody do zadawania pytań, bo chciałam zapytać o koalicję europejską. Tylko zmiany, która pozwoli im na lepsze działanie. Proszę powiedzieć szczerze, nie czuje się pani oszukana przez Grzegorza Schetynę, jeśli chodzi o te miejsca dla Nowoczesnej na Jeżeli listach. Słyszę, czy w mediach publicznych, czy ze strony PiS-u taką troskę o Nowoczesną, to jestem przekonana, że dobrze zrobiliśmy. Ale ja myślę, że ta troska, jeśli pani to nazywa troską, to ta troska jest również wyrażana nie tylko w mediach publicznych i nie tylko ze strony PiS-u. Nie zmienia to jest faktu, to nie tyle że troska, jeżeli, to zdziwienie. Jeżeli okaże się, że 27 maja, czyli dzień po wyborach do Parlamentu Europejskiego, okaże się, że Koalicja Europejska odniosła sukces, czyli dogoniła PiS albo go przegoniła, że będzie miała na przykład jeden mandat więcej niż PiS, to dojdę do wniosku, że warto, nawet jeżeli to nie będzie mandat Nowoczesnej. A czym się zasłużyły inne partie koalicyjne? Z dwóch powodów. Niech będzie, że się troszczy o Nowoczesną, może ale zapytam. To wynika z faktu, że byliśmy pierwsi już w wyborach samorządowych, współpracowaliśmy i w tej chwili rozumiem, że inne partie były przyciągane do koalicji europejskiej. Tak jest, że tak powiem, mechanizm czyli rzeczy. Oczekiwania Nowoczesnej już zostały zaspokojone w samorządach. Natomiast jestem przekonana, że jeżeli odniesiemy sukces, to będzie to bardzo dobra zaliczka na sukces jesienią. Natomiast w tej chwili to, co czuję jako swoje zadanie, to wesprzeć wszystkich tych kandydatów Nowoczesnej, którzy kandydują. Pawła Pudłowskiego tutaj w Warszawie, Krzysztofa Mieszkowskiego we Wrocławiu i w Dolnym Śląsku w ogóle. Marcina Gołaszewskiego, którego ogłosiłam teraz w sobotę w Łodzi. Czy Unia Europejska powinna być wpisana do konstytucji? To jest ciekawy problem. Ciekawy temat podniósł PSL. W wielu krajach... prezydent w zeszłym roku, proponując referendum. No tak, ale Natomiast tutaj widzimy, że PSL postanowiło potraktować to jako pewne sprawdzam dla PiSu. Ja mam jeden problem z tym. Nie w samej idei, bo ja uważam, że zarówno Unia Europejska, jak i kwestia euro, czyli jako waluty, czyli możliwość wejścia do strefy euro, powinny być w konstytucji. Natomiast mam problem polegający na tym, że nie chciałabym z PiS-em grzebać przy konstytucji, ponieważ PiS pokazał dość jednoznacznie, że ma lekceważący stosunek do konstytucji i wielokrotnie tę konstytucję łamał. I tylko mam ten problem. Nie z samą ideą, nie tylko z pani zapytać, czy pani też się kojarzy biało-czerwony znaczek w klapie jako symbol z PiS-em czy z Polską? Mnie się kojarzy niewątpliwie z Polską, ale niewątpliwie lubię też te takie znaczki, które łączą flagę polską z flagą Unii Europejskiej, bo uważam, że jako, że jednocześnie jestem Polakiem i Europejczykiem. Dziękuję bardzo, Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Bardzo ważne informacje płyną do nas z rynku motoryzacyjnego. Mowa oczywiście o trwającej w salonach Toyoty wyprzedaży rocznika 2018. Wśród wielu ciekawych ofert czeka na Państwa także stylowa i innowacyjna Toyota CHR w niespotykanej cenie już od 79 900 zł. Inne, równie niezawodne auta czekają i są dostępne od ręki. To niewątpliwie wydarzenie, którego nie można przegapić. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić pralkę, lodówkę, kuchnię i zmywarkę i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co, ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 1500 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Im więcej AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 1500 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30. Czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Chcemy w terminie przeprowadzić egzaminy i one się odbędą. Szukamy drogi porozumienia. Jesteśmy dobrej myśli, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przed rozpoczęciem rozmów z oświatowymi związkami zawodowymi. Negocjacje w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie rozpoczęły się pół godziny temu. To trzecie spotkanie w ostatnich dniach poświęcone temu tematowi. W katowickim sądzie ruszy dzisiaj rozprawa odwoławcza w sprawie śmierci dwóch nastolatek potrąconych na przejściu dla pieszych w Mikołowie w 2017 roku. Kierowcy groziło 8 lat więzienia. Pod koniec zeszłego roku sąd rejonowy w Mikołowie skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Oprócz dziewczynek kierowca potrącił wtedy także 20-letniego mężczyznę, który przeżył. 14 lat temu zmarł papież Jan Paweł II. Dziś o godzinie 21.15 na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się tradycyjne czuwanie połączone z refleksją nad nauczaniem Jana Pawła II. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło Odnów oblicze. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Kolejna batalia o polskich przewoźników. Komisja Transportu Europarlamentu zajmie się dzisiaj przepisami, które zaostrzają zasady w transporcie międzynarodowym. Według Polski przepisy doprowadzą do wzrostu kosztów, biurokratycznych wymogów i bankructw wielu firm. Do projektu przepisów zgłoszono ponad 1200 poprawek. Głosowanie miało się odbyć na sesji plenarnej w ubiegłym tygodniu, ale dzięki staraniom polskich europosłów ponad podziałami sprawę przekazano do komisji. Polscy europosłowie próbują opóźnić pracę nad przepisami, bo uważają, że nie można ich prowadzić pod presją czasu w gorącym okresie, niecałe dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na sfinalizowanie prac naciska Komisja Europejska i kraje Europy Zachodniej, głównie Francja i Niemcy, które mówią o walce z dumpingiem socjalnym. Dla Polski i krajów naszego regionu to próba wyparcia z rynku tańszych firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Co dały niedziele bez handlu? Między innymi o tym będzie dzisiaj rozmawiać rząd. Raport w tej sprawie ujawni minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Powinniśmy do jesieni badać dalej zachowania konsumenckie i myślę, że to jest najważniejszy wniosek. Myśmy zbadali pewne trendy w zakresie handlu detalicznego od 2014 roku i myślę, że dzięki temu to są wiarygodne dane. Na razie nie będzie więc zmian w przepisach, które weszły w życie ponad rok temu. Handlować można teraz w jedną niedzielę w miesiącu, ostatnią i w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i Wielkanoc.

niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni, taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe, jakim prawem dostałem się do ciebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się. Zostaje w głowie. Jestem w niebie, Fisze Made, tworzywa to nasza piosenka dnia. Przypominam, że mamy wtorek, a we wtorek wieczorem jak zwykle Magiel Wagli. Za 20,5 minuty dziewiąta. Zaglądamy do plebiscytu. Srebrne usta 2018+. Zacznę od truizmu. Wpadki i potknięcia nie zdarzają się jedynie tym, którzy nic nie robią. A prezydentom i premierom zdarzają się wpadki dyplomatyczne. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz na przykład jako premier nie poradziła sobie z przejściem po czerwonym dywanie w Berlinie. Gdyby polityka i uprawianie polityki, tej ważnej polityki, zależało od tego, jak człowiek się zachowuje na czerwonym dywanie, to centrum polityki światowej musiałoby być w Hollywood. Co racja, to racja. Teraz była premier ma mniej okazji do spacerów po czerwonym dywanie, ale za to więcej sposobności do podróży z wnuczkiem w bardzo dawne czasy, a nawet strasznie dawne czasy. Przypomnę trochę, strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozaurami na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Mówiła w programie Fakt Opinie. Ta historia, choć okrutna, tak bardzo nam się spodobała, że postanowiliśmy włączyć ją do naszego plebiscytu, pomimo że wypowiedź jest ze stycznia tego roku. Stąd Srebrne Usta 2018+. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Koniecznie, koniecznie proszę odwiedzić stronę internetową i oddać. Muzyczny rozkład jazdy. Za 18.09. Krystian Hanke. A my zaczniemy od tego, że choć wiosna na dobre się już jeszcze nie zaczęła, to już wypada planować jesień. 9 października nad Warszawą zaświeci jedna z najjaśniejszych dziś gwiazd brytyjskiego rapu, Little Sims. 25-letnia wokalistka ma na swoim koncie już 3 płyty. Zatem najnowszą, wydaną przed miesiącem, Grey Area, zbiera same pochwały zarówno ze strony środowiska hip-hopowego, jak i od tych, których do zapoznania z płytą zachęcili goście występujący w tych nagraniach, m.in. Little Dragon czy Michael Kiwanuka. Still going to heights, coincidentally he's a mess, but still good at putting on a brave face for the camera. He smiles, you can tell it's fake, you can tell it's fake. The thief sold him a cheaper ticket to heaven's gates. No ID, no entry, 27 club says the good fly young. Little Sims. Jej koncert odbędzie się w warszawskich Hybrydach, a bilety trafią do sprzedaży w piątek o 10, a koncert 9 października. Znacznie wcześniej, bo pod koniec kwietnia, do Polski wróci duet Paris Monster. Występowali już u nas podczas ubiegłorocznej edycji Eclectic Session we Wrocławiu, gdzie zostali okrzyknięci odkryciem imprezy, a teraz przyjeżdżają do Warszawy i Wrocławia, Widać, nad Odrą im się spodobało. I wystąpią odpowiednio 27 kwietnia w Centrum Praskim Koneser i dzień później w Firleju. Na wrocławski występ chętnie zaprosimy kogoś z naszych słuchaczy. Proszę dzwonić. Paris Monster to dwóch Nowojorczyków, Josh Dion i Geoff Crowley. I pierwszy okupuje miejsce jednocześnie przy mikrofonie, jak i za perkusją oraz przy klawiszach, a drugi skupia się na grze, na basie i syntezatorze modularnym. W styczniu ukazał się ich debiutancki album Lamplight, 227 Paris Monster we Wrocławiu. Jeśli ktoś z Państwa chce, proszę bardzo. Paris Monster, a teraz Stanisław Sojka i Mick Harvey. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny. To znaczy nie razem w nagraniu, ale o nich będzie mowa. Cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Bo to pierwsi ogłoszeni laureaci nagrody Człowiek ze złotym uchem. Aby każdy dzień był ważny i radosny. A nagrody zostaną im wręczone 26 października w Łodzi podczas festiwalu Sound Edit. I to też oznacza, że obaj panowie wystąpią tego dnia w klubie Wytwórnia. Stanisław Sojka w Trójce. No wiadomo, tego pana tutaj nikomu nie trzeba przedstawiać. Mika Harvey'a też pewnie nie, ale dla porządku przypomnijmy, że australijski muzyk współpracował m.in. z zespołami Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party czy The Boys Next Door. A że nagrodę dostanie za swoje umiejętności producenckie, to dodajmy, że jego złote ucho odcisnęło swoje piętno na piosenkach PJ Harvey, Nicka Cave'a, Rolanda Howarda czy Annie Lane. W Łodzi da koncert z piosenkami Serge'a Gainsbourga, którego jest wielkim miłośnikiem i nagrał już 4 płyty z własnymi interpretacjami jego tekstów i muzyki. No dobrze, to jak panu zależy, to jeszcze chwilę. Ale musimy spieszyć, bo Stanisław Sojka swój, właściwie nasz urodzinowy koncert już ma za sobą, a przygotowuje się grupa Bardzo Archive. Dobry koncert. Bardzo dobry, oczywiście, a przygotowuje się nie gorsza grupa Archive. Dziś o 13.30 przy Myśliwieckiej. To będzie nagranie, a retransmisja w liście osobistej 6 kwietnia po 19.00 grupa Archive urodzinowo dla Trójki. No to przez moment może Bullets. Nie, w całości. W całości nawet? Tak. To od redaktora taki prezent? Piękny, naprawdę nie, piękny. No nie ma za... Raise the wire, spinning around, you're around, you're around, you're around, you're around. responsibility, personal responsibility. Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rejestracja oczywiście na antenie w najbliższym czasie. Proszę nasłuchiwać. Będziemy informowali oczywiście archive. Pan Radzio, jak się przedstawił, napisał w sprawie wypowiedzi ze Srebrnych Ust, bo po raz pierwszy słyszał o dinozaurach. No, gdyby pan chciał jeszcze raz, to zapraszamy na stronę internetową. Można odsłuchać wszystkie nominowane wypowiedzi. Za 10 minut 9. Na relację zaprasza PR Expert. Eksperci Public Relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tomasz Gorazdowski podróżuje, opowiada nam o tym bardzo ciekawie. No i dziś w Tomku odezwie się dusza. Dusza. Dziennikarza sportowego. Dziś trochę o australijskim sporcie, o zamiłowaniu Australijczyków do sportu. Na początek o dyscyplinie dla mnie tu numer jeden. Dyscyplinie, która skradła moje serce. Opowiada David Kingston, który wprowadzał mnie w tajniki tego sportu. Where do I begin? First of all, it's our game. Od czego by tu zacząć? Po pierwsze, to nasza gra, nasza, niczyja inna. Jest bardzo emocjonująca, angażująca i nieprzewidywalna. Jest dużo zdobywania punktów, wymaga dużej sprawności fizycznej i wzbudza emocje. O co chodzi? O jakiej grze mówi mój rozmówca? Tam się biega, kopie i przewraca przeciwników. I to nie jest rugby. It's got running. Now they're starting to run. It's got kicking. No, it's not rugby. It's Australian football. Although you might hear it called Aussie rules or even footy. This is Australia's biggest sport. Tak, to australijski futbol. In Melbourne, the game began. Oryginalnie gra zaczęła się na przedmieściach Melbourne, na poważnie jakieś 120 lat temu. Tylko w Melbourne i znana była jako Victorian Football League. Było wtedy 12 zespołów, wszystkie w Melbourne. Potem niektóre z nich popadły w tarapaty finansowe, przeniosły się, no i teraz mamy 18 zespołów, po dwa w Sydney, Adelaide, Brisbane i Perth, no i 10 w Melbourne. Więc jest to teraz sport ogólnoaustralijski. Od czasu do czasu odbywają się mecze w Chinach czy w innych miejscach. And there are also occasional games now in China and other places as well. Każdy, kto przyjedzie do Australii, od razu zobaczy, jak wielka jest miłość Aussie do sportu, zaczynając od tych wodnych, spośród których najbardziej oczywisty jest surfing. There is basketball. Now they've started women's football as well. Jest koszykówka, zaczęły się rozgrywki futbolu australijskiego kobiet, jest rugby, bardzo w Australii ważne. Jeszcze 20 lat temu w rugby grano głównie w Nowej Południowej Walii, w Queensland, a teraz najlepsza drużyna w rugby jest w Melbourne, co mnie cieszy, bo jestem z tego miasta. Jeżeli mówimy o sporcie popularnym w całej Australii, to będzie cricket. Potem futbol australijski i rugby, one rywalizują o drugie miejsce. Trudno powiedzieć, która dyscyplina wygrywa. AFL jest bardziej rodzinna. Całe rodziny chodzą na stadiony, kobiety, dzieci, jest bardzo spokojnie. Taka nasza jest australijska filozofia, żeby dobrze się bawić i szanować innych. Rugby natomiast bardziej popularne jest wśród mężczyzn. Wspomniałeś o tenisie, krykiecie, futbolu amerykańskim, piłce nożnej, rugby i koszykówce, ale jest dyscyplina sportu bardziej popularna w Australii od wszystkich wcześniej wymienionych. To lawn ball, odmiana bocce, toczone kule. Najlepsze w tym sporcie jest to, że mogą grać ludzie w każdym wieku. 10-latkowie, 30-latkowie, ale i 70, 80 i 90-latkowie grają w tę grę w parkach co weekend i to niesłychanie pozytywne zjawisko społeczne, niespotykane nigdzie indziej. Więc lawn ball uprawia najwięcej ludzi w Australii, a grać może każdy. Lawn balls is actually the biggest participant sport in Australia and anyone can play and it's an amazing game. W każdym parku, na każdej plaży, boisku, korcie czy hali, ścieżce do biegania czy rowerowej widać ludzi młodych i już w sile wieku uprawiających sport. Widok imponujący i budujący. Niech i u nas tak będzie. A co w prasie? Bo dawno nie zaglądałem. Sydney Morning Herald opisuje najzimniejszy weekend dla mieszkańców Sydney od 15 lat. Temperatura rano w niedzielę nie miała więcej niż 12 stopni. O przynajmniej 7 mniej niż zwykle. Jeszcze mniej ciekawa informacja jest w Daily Telegraph. Władze Nowej Południowej Walii, gdzie leży Sydney, testowały na ulicach specjalne kamery pozwalające złapać kierowców korzystających podczas jazdy z telefonu. W ciągu 2 dni w 2 miejscach Sydney zarejestrowały 20 tysięcy przypadków. Normalnie skutkuje to mandatem w wysokości nawet $400. Tomek na końcu świata, proszę sprawdzić na Facebooku i puścić dalej w świat. Do usłyszenia jutro. 12 stopni. Kto to widział? Kto to widział? A tu panowie szybko się odezwali, pan Marcin z panem Stefanem, że żużel przecież też australijski. Bardzo, bardzo. No i to, co państwo słyszą, to też jest pierwsze miejsce na liście tamtejszej. Tamtejsi niedźwiedź z baronem i czarną haleną. Takie oto rzeczy prezentują. Na relację zaprasza PR Expert. Eksperci Public Relations. A właśnie, a propos, bo po 9:00 Piotr Baron powie państwu. Dzień dobry, zachęcamy do słuchania. W tej chwili za 5:09 my mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Serdecznie państwu dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Zapraszamy na jutro, na 6:00, a do 9:00 jeszcze Krzysztof Zalewski. Trzymam klucz do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości. I nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Świat zabili mnie, trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe. Ty i ja, pionki w złej grze, karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Ten komunikat płynie do nas. No dla to, dla to, dla to, dla to, dla. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam.